आप सरकार का उनसे मुबारक था। तो फिर सीधी लोगों ने मिलकर ने भी कहते चलो अब सीधी लोगों के साथ में उस टाइम पे बहुत ऐसे ऐसे सब सब सब सीधी है सब मस्त सीधी को देखते इंसान डर जाते थे। Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. At my innuendo, we'll be right back. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji wracamy do przebojów roku 1991. Mówię wracamy, dlatego że mniej więcej rok temu już ten rocznik gościł w Rannym Wzmacniaczu, ale to wcale nie znaczy, że dzisiaj będziemy słuchać utworów powtórkowych. Jeden się powtórzy, to przyznaję szczerze, ale to ładna piosenka. No ale przejdźmy do konkretów. Przywitam się z Państwem tytułowym fragmentem albumu grupy Queen Innuendo, a teraz już przed nami pierwsza trójka w dzisiejszej audycji. Rozpoczyna Obywatel GC. Skąd wiatr to nagle wie?

Orfeusz mieszka w naszych sercach. Sen stał się naszym wybawieniem. Samotność myśla w prostych oknach. Czas jednostajnym przemijaniem. Nie ma komunii bez miłości. Komunia stała się z każdym stanem. Której głowy do ładu dojść nie mogą. Skłócone z sobą zapomniały, że jeden tu jest i ogon. Ludzkość to bestia, której głowy do ładu dojść nie mogą. Skłócone z sobą zapomniały, że jeden tu jest i ogon. Ludzkość to bestia, której głowy do ładu dojść nie mogą. Skłócone z sobą zapomniały, że jeden tu jest i ogon. Ludzkość to bestia, której głowy do ładu dojść nie mogą. To był fragment albumu Derwisz i Anioł, oczywiście Kora i Manam. Samotność mieszka w pustych oknach. Wcześniej WW i Nim stanie się tak, a tę trójkę rozpoczął Obywatel GC utworem Piosenka dla Weroniki z płyty Obywatel Świata. Kolejni artyści przed nami. Rozpoczyna Metallica fragmentem Czarnego albumu. Yeah. business you can pay us to prove. You love these toys, just go play out your fuse. Got no pride, don't know whose boots we lift. We act so greedy, make you sick, sick, sick. So get up, stand up, out of my way. I wanna talk to the boss right away. Get up, stand up. Rolling Stones i Highwire, wcześniej Kult i generał Ferreira, a te porcje muzyki rozpoczęła Metallica, The Unforgiven. Kolejna trójka przed nami, rozpoczyna Ira. Całe ze szlachetnego szkła.

Owoce, a nie, czy wiatr się rozrywa. To była Armia z legendy. Tytuł utworu Opowieść zimowa. Wcześniej Róże Europy w tytułowym utworze z płyty Radio Młodych Bandytów, a rozpoczęła Ira fragmentem albumu Mój Dom. Piosenka pod tytułem Nadzieja. Teraz kolejna trójka rozpocznie Queen's Ridge w starym, oryginalnym składzie z Jeffem Tate'em i Chrisem DeGarmo. Silent Lucidity. Eyes to see. That same song. The DJ sucks.